भयंकर कलयुग में वह तीर्थ महापातकों का नाश करने वाला है। वहां से भूताल्य तीर्थ में जाना चाहिए, जो पापों का अपहरण करने वाला और उत्तम तीर्थ है। वहां भूतों का निवास भूत बट का वृक्ष है और पूर्व वाहिनी चंदना नदी है। भूताल्य तीर्थ में जाना चाहिए, जो पापों का अपहरण करने वाला और उत्तम तीर्थ है। वहां भूतों का निवास भूत बट का वृक्ष है और पूर्व वाहिनी चंदना नदी है। भूताल्य में स्नान करके भूतों के निवास भूत बट का दर्शन करने पर भगवान भूतेश्वर जी के प्रसाद से मनुष्य को कभी भय नहीं प्राप्त होता। वहां से आगे घंटेश्वर नाम का उत्तम तीर्थ है, जहां स्नान और दर्शन करने से मानव निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। वहां जाकर जो विशेष रूप से पाकर की पूजा करता है, वह इस पृथ्वी पर मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। वहां से मनुष्य भक्ति पूर्वक वैद्यनाथ नामक तीर्थ में जाए और उसमें स्नान करके शिवजी जी की पूजा करे। वहां विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वहां देवताओं से प्रकट हुआ विजय तीर्थ है, जिसका दर्शन करने से मनुष्य सदा भांति भांति के मनोवांछित भोग प्राप्त करते हैं। वैद्यनाथ तीर्थ से आगे तीर्थों में उत्तम देव तीर्थ है, जो सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। वहां धर्मपुत्र युधिष्ठर ने राक्षस राज भीषण से कर लेकर राजसूय नामक महान यज्ञ आरंभ किया था। पांडु पुत्र नकुल ने दक्षिण दिशा पर विजय पाने के बाद सांभ्रमती नदी के तट पर बड़ी भक्ति के साथ पांडुरारिया नाम से विख्यात देवी की स्थापना की थी, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। सांभ्रमती के जल में स्नान करके पांडुरारिया को नमस्कार करने वाला मनुष्य अणिमा आदि 8 सिद्धियों तथा प्रचुर मेधा शक्ति को प्राप्त करता है। यदि मानव शुद्ध भाव से पांडुरारिया के समीप जिसकी मृत्यु होती है, वह कैलाश शिखर पर पहुंचकर भगवान चंद्रशेखर जी का गण होता है। उस तीर्थ से आगे चंडेश नाम का उत्तम तीर्थ है, जहां सबको ऐश्वर्य प्रदान करने वाले भगवान चंडेश्वर नित्य निवास करते हैं। उनका दर्शन करने से मनुष्य अनजाने में अथवा जानबूझकर किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। संपूर्ण देवताओं ने मिलकर एक नगर का निर्माण किया, जो भगवान चंडेश्वर जी के नाम से ही विख्यात है। वहां से आगे गणपति तीर्थ है, जो बहुत ही उत्तम है। वह सांभ्रमती के समीप ही विख्यात है। वहां स्नान करने से मनुष्य निस्संदेह मुक्त हो जाता है। सांभ्रमती के पावन तट पर लोगों की कल्याण कामना से पृथ्वी के अन्य सब तीर्थों का परित्याग करके जो भगवान रुद्र में भक्ति रखता हुआ जितेंद्रिय भाव से श्राद्ध करता है, वह शुद्ध चित्त होकर सब यज्ञों का फल पाता है। उस तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मण को वृषभ दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सब लोकों को लांघकर परम गति को प्राप्त होता है। सारे बोलो भगवान श्री शंकर जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 207 वात्रा अग्नि आदि तीर्थों की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे महादेवी, तदनंतर उस तीर्थ में जाना चाहिए, जहां परम साध्वी गिरी कन्या वात्रा अग्नि के साथ इंद्र का समागम हुआ था। जो मनुष्य अपने मन को संयम में रखते हुए वहां स्नान करते हैं, उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो पुरुष वहां तिल के चूरण से पिंड बनाकर श्राद्ध करता है। वह अपने से पहले की सात और बाद की सात पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। संगम में विधि पूर्वक स्नान करके गणेश जी का भली भांति पूजन करने वाला मनुष्य कभी विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता और लक्ष्मी भी कभी उसका त्याग नहीं करती। पूर्व काल में वृत्रासुर और इंद्र से रोमांचकारी युद्ध हुआ था, जो लगातार 11,000 वर्षों तक चलता रहा। उसमें इंद्र की पराजय हुई और वे वृत्रासुर से पुनः लौटने की शर्त करके युद्ध छोड़कर मेरी शरण में आए। उन्होंने वृत्रा अग्नि पवित्र संगम पर आराधना के द्वारा मुझे संतुष्ट किया। तब मैंने आकाश में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। उस समय कश्यपी गंगा के तट पर मेरे शरीर से कुछ भस्म झड़कर गिरा, जिससे एक पवित्र लिंग प्रकट हो गया। उस शिवलिंग की भस्म गात्र नाम से प्रसिद्धि हुई। तब मैंने प्रसन्न होकर महात्मा इंद्र से कहा, हे देव, तुम जो जो चाहते हो वह सब तुम्हें दूंगा। इस वज्र की सहायता से तुम शीघ्र ही वृत्रासुर का वध करोगे। इंद्र ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से इस दुर्धर्ष दैत्य को आपके देखते देखते ही इस वज्र से मारूंगा। हे पार्वती, यूं कहकर इंद्र पुनः वृत्रासुर के पास गए। उस समय देवताओं की सेना में दुंदु भी बज उठी। एक ही क्षण में इंद्र प्रबल शक्ति से संपन्न हो गए। युद्ध की इच्छा से वृत्रासुर के पास जाते हुए इंद्र का रूप अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता था। महर्षिगण उनकी स्तुति कर रहे थे। उधर युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए वृत्रासुर के शरीर में जो सहसा पराजय के चिन्ह प्रकट हुए, उनका वर्णन करता हूँ। सुनो, वृत्रासुर का मुख अत्यंत भयानक और जलता हुआ सा प्रतीत होने लगा। उसके शरीर का तेज फीका पड़ गया, सारे अंग कांपने लगे, जोर जोर से गर्म सांस चलने लगी। वृत्रासुर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके उच्छ्वास की गति अत्यंत तीव्र हो गई। आकाश से महाभयानक उल्कापात हुआ। उस दैत्य के पास गिद्ध, बाज और कंक आदि पक्षी आकर अत्यंत कठोर शब्द करने लगे। वे सब वृत्रासुर के ऊपर मंडल बनाकर घूमने लगे। इतने में ही इंद्र एरावत हाथी पर चढ़कर वहां आए। उनके उठे हुए हाथ में वज्र शोभा पा रहा था। इंद्र जो ही दैत्य के समीप पहुंचे, उसने अमानुषिक गर्जना की और वह उनके ऊपर टूट पड़ा। वृत्रासुर को अपनी ओर आते देख इंद्र ने उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया और उस दैत्य को समुद्र के तट पर मार गिराया। उस समय इंद्र के मस्तक पर फूलों की वर्षा होने लगी। उस भयंकर दानव राज का वध करके अमरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए इंद्र ने देवलोक की राजधानी में प्रवेश किया। तदनंतर अत्यंत भयंकर ब्रह्म हत्या रुद्र रूप धारण किए वृत्र के शरीर से निकली और इंद्र को ढूंढने लगी। उसने दौड़कर महातेजस्वी इंद्र का पीछा किया और जब वे दिखाई दिए तब उसने उनका गला पकड़ लिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। वे किसी तरह उसे हटाने में समर्थ ना हो सके। उसी दशा में ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने मस्तक झुकाया। इंद्र को ब्रह्म हत्या से गृहित जानकर ब्रह्मा जी ने उसका स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही ब्रह्म हत्या ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, मेरा प्रिय कार्य करो, देवराज इंद्र को छोड़ दो। बताओ तुम क्या चाहती हो।